ये पवित्र भारत भूमि से बहुत दूर स्थित एक वैदिक सांस्कृतिक केंद्र है। संस्कृति क्या है और वैदिक संस्कृति क्या है, जिससे हम वैदिक हरे कृष्ण जिससे हम वैदिक सांस्कृतिक केंद्र आने में पूरा लाभ मिल सकते हैं, समझना चाहिए वैदिक संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या है? संस्कृति है जीवन शैली जिससे वो सब कुसंस्कार जो हृदय में है की परिणति होती है और हृदय में सुसंस्कार होगा। संस्कार क्या है? बहुत जन्मों से हृदय में चेतन में बहुत स्मृति है, तो सब कुछ जो हम करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उससे हर सेकंड में सब कुछ जो हम करते हैं तो उससे हृदय में एक संस्कार होते हैं। जब तक हम शुद्ध नहीं है, जब तक चित्त शुद्ध नहीं है, तब तक ये सब संस्कार काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सार्य से प्रभावित होते हैं। हम सब कुछ जगत में हम सब कुछ देखते हैं और कैसे देखते हैं, इस विचार से ईश्वर हम भोगी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि असुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तिगण ईश्वर हम भोगी, इस परिप्रेक से सब कुछ देखते हैं कि जगत में सब कुछ है मेरा भोग करने के लिए। मैं जगत का मालिक है, मैं जगत का केंद्र हूं। तो ये बहुत बड़ी भूल धारणा है। लेकिन सब बद्ध जीव, माया बद्ध जीव इस माया जगत में है, इसलिए इस भूल धारणा का कारण से इस मायक जगत में 84 लाख प्रकार के जीव जाति में भ्रमण करके फंस गए हैं। तो वैदिक संस्कृति है वो संस्कृति, वो जीवन शैली जिससे पुण्य कर्म करने से और ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने से हम इस भूल धारणा कि मैं भगवान हूं, मैं जगत का केंद्र हूं, मैं सब वस्तुओं का भोक्ता हूं, तो इस भूल धारणा से मुक्त होना चाहिए। वो संभव है वैदिक संस्कृति के द्वारा, क्योंकि वैदिक का मतलब जिसका मूल है वेद और वेद का मतलब विद्या। हमारी भौतिक स्थिति, हमारे भाव बंधन का मूल कारण है अज्ञान। ज्ञान क्या है? तो वैदिक शास्त्र हमको ज्ञान देते हैं। किस प्रकार ज्ञान? ज्ञान विश्वविद्यालयों में आधुनिक युग में बहुत प्रकार का ज्ञान मिलते हैं, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री इत्यादि। तो इस प्रकार भौतिक ज्ञान भी वैदिक शास्त्र में मिलते हैं, वो अपरा विद्या बोलते हैं। लेकिन वैदिक शास्त्रों का मुख्य या वास्तविक उद्देश्य पराविद्या देना। पराविद्या का मतलब परमार्थिक, तो वो परमार्थिक ज्ञान का पहला सोपान है। जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सब विश्ववासियों को बताया कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति, कि देहात्म बुद्धि इस विचार कि इस शरीर में हूं वो बड़ा भूल है, क्योंकि शरीर ही या आत्मा शाश्वत सनातन है और हर एक शरीर जिसमें एक हर एक शरीर में एक एक जीवात्मा है, तो शरीर परिवर्तनशील है। वो शिशु पहले वो शरीर शिशु का रूप में होते हैं, फिर जवान, फिर आदमी, फिर वृद्ध होते हैं और अंतिम परिणाम है मृत्यु, और उसके बाद पुनर्जन्म होते हैं। लेकिन माया शक्ति का प्रभाव से हम सोचते हैं इस शरीर में हूं, जो हिंदू है या बुद्धिस्ट है ये सब सिद्धांत सुनते हैं और कम से कम मुंह से बोलते विश्वास करते हैं कि जी हां हम सनातन जीव है, जन्म के इस शरीर का जन्म के पहले हम थे और इस शरीर का मरण के बाद हम रहेंगे, तो हम बोलते हैं। लेकिन वास्तव में सब कुछ जो हम कहते हैं या अधिकांश जो हम करते हैं तो केवल शारीरिक पुष्टि पोषण और इंद्रिय सुख के लिए होते हैं। मतलब हम बोलते हैं हम हिंदू हैं, हम विश्वास करते हैं पुनर्जन्म होते हैं, लेकिन माया का प्रभाव इतना सा है कि हम शरीर के लिए सब प्रयास करते हैं। ये माया का प्रभाव से बोल के भी मैं शरीर नहीं हूं, हमारा पूरा आत्म परिचय होते हैं शरीर के साथ, तो यही माया है। और ये माया है कि मैं भारतीय हूं या मैं पाकिस्तानी हूं या मैं पुरुष हूं या नारी हूं या मैं PhD हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो ये एक ही माया है जो सब प्राणी जो इस भौतिक जगत में बाधित होते, तो सब सभी प्राणी हर एक प्राणी तो एक ही माया काबल में है। तो सब कुत्ता बिल्ली मछली पक्षी एक्चुअली कोई मछली पक्षी कुत्ता पुरुष कोई नहीं है, सब आत्मा है। लेकिन माया का प्रभाव से जो आत्मा एक विशेष शरीर में फंस गए हैं, विचार करते हैं कि इस शरीर में हूं और मेरा सुख है इस शरीर की रक्षा करने में, इस शरीर का पोषण करने में, इस शरीर कि इंद्रियों को सुख देने से मेरा सुख होता है, मेरा कल्याण होता है। तो यही माया है, क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वभाव है दुखालयम शाश्वतम। हम जितने भी प्रयास करके भी, हम जितने बड़े होने के भी, तो इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा और सभी प्रकार अर्थात 84 लाख प्रकार के भौतिक शरीर हमसे पूरा भिन्न है। तो वैदिक संस्कृति है वो संस्कृति जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मेरा वास्तविक कल्याण है पारमार्थिक राज्य में। मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है इस भौतिक जगत के साथ। तो हमारी पारमार्थिक स्थिति क्या है इस भौतिक जगत में? फंस जाने का प्रभाव से कि हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक है, इसको समझना कठिन है। इसलिए वैदिक संस्कृति पालन करना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति विशाल है, उसका लक्ष्य है पारमार्थिक साक्षात्कार, और उसमें कहीं कहीं विधान है जिनमें कर्म ज्ञान योग भक्ति है, जिससे हर एक व्यक्ति अपना अधिकार के अनुसार वो पारमार्थिक राज्य के ओर जा सकते हैं। तो भगवद गीता में, भगवद गीता जो सभी वैदिक शास्त्रों का उपसंहार, जिसमें वो सब वैदिक ज्ञान संकलित है संक्षेप में, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण काम ज्ञान योग भक्ति ये चार पंथों का वर्णन करते हैं, और उसमें जीव का वास्तव स्वभाव बोलते हैं कि ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो सब जीव जो सनातन है भगवान श्री कृष्ण के अंश है। कृष्ण कौन है? वे ही भगवान है। इसका क्या मतलब है? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मतः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, कि मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है, अर्थात वे ही परम है। गीता में भगवान कृष्ण और बोले कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कि सब कुछ जो है मेरे से आते हैं, मैं सभी वस्तुओं का स्रोत हूं। बुद्धिमान व्यक्तियों मनीषी का जो इस बात को समझते हैं कि श्री कृष्ण सर्व कारण कारणम, तो सभी वस्तुओं के कारण के कारण के कारण के मूल कारण है भगवान कृष्ण, जो इसी बात को स्वीकार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, भाव से अर्थात भक्ति करते हैं। तो गीता में काम, ज्ञान, योग, भक्ति ये चार पांतों का वर्णन होते हैं, लेकिन कि भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है कि क्योंकि उससे हमारा सुप्त संबंध जो भगवान श्री कृष्ण के साथ है उसको साक्षात रूप से मिलते हैं भक्ति मार्ग से। वो भगवद गीता में श्री कृष्ण कहीं बार बताए भक्त्या माम अभिजानाति, श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझको अर्थात कृष्ण को परम सत्य भगवान कृष्ण को पूरा समझने के लिए भक्ति ही मार्ग है। गीता में श्री कृष्ण काम, ज्ञान और योग का वर्णन करके अंत में कृष्ण की भक्ति की सर्वश्रेष्ठता स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है भगवद गीता में कि मन्मना भगवत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैशसी सत्यांते प्रतिजाने प्रियोसि सर्वधमान भरितव्य मामेकं शरणं रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री कृष्ण अर्जुन को बताए कि तो अभी तक हम बहुत प्रकार की चर्चा की काम, ज्ञान, योग, भक्ति, देव देवियों, यज्ञ, ये सभी विषयों के बारे में, तो अभी मैं सर्वगुह्यतम ज्ञान कहता हूं। वो ज्ञान क्या है? मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, भव मद भक्त मेरे भक्त हो, मद्याजी मेरी आराधना करो, माम नमस्कारो मुझको नमस्कार करो, प्रणाम दंडवत। क्यों? उससे क्या फायदा होगा? भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से क्या फायदा होते हैं? फायदा होते हैं कि मामे वैशिष्ठ हम कृष्ण वो भक्ति का बल से अर्थात श्री कृष्ण का आशीर्वाद से हम कृष्ण के पास जाएंगे। और इसके पहले श्री कृष्ण भगवद गीता में बोले कि इनका धाम शाश्वत धाम है, वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख जो इस भौतिक दुखमय जगत के मुख्य लक्षण है, वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख नहीं होते हैं। वहां पर श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा चिरकाल के लिए करना है। तो मामे वैशिष्ठी सत्यम थे, मैं सच बोलता हूं, श्री कृष्ण प्रतिज्ञाने प्रियोसि में प्रतिज्ञा करते कि विश्वास करो अर्जुन, शंका मत करो, मैं भगवान हूं। कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूं, और यदि मेरी इच्छा हो तुम जो काम क्रोध लोभ इत्यादि से असंख्य जीवनों से मोहित होते हैं तो मैं एक निमेश में एक क्षण में तुम्हारा पूरा भवबंधन कट कर सकता हूं। श्री कृष्ण की पूरी शक्ति है, वे सर्वशक्तिमान है, वे असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और प्रलय करते हैं। इनकी शक्ति से सब कुछ होते हैं। तो यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है तो हमारा भव बंधन जो बहुत कठिन है, अपना प्रयास से मुक्त होना बहुत कठिन है। हम काम, ज्ञान, योग, ये सभी पंथ पालन करने से प्रयास कर सकते मुक्त होना। योग्य हम अभी तक हिमालय के गुफाओं में योग्यम कठोर तपस्या करके प्रयास होते हैं तो सभी प्रकार के भौतिक चयन से मुक्त होना, तो फिर भी इतने से तपस्या करके भी सब प्रकार की भौतिक इच्छाएं से मुक्त होना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो योग्यम इंद्रिय सुख पूरा वर्जन करते हैं, लेकिन फिर भी मन में वो सूक्ष्म भौतिक इच्छाएं पूरा हटाना बहुत कठिन है। तो ऐसे अगर हो तो हमारे लिए की आशा है कि हम भौतिक इच्छाएं से मुक्त हो सकते हैं। हम उस प्रकार के योगी नहीं है, हम बड़े तपस्वी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधामान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि हे अर्जुन, और अर्जुन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमको कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य सब जीवों को कहते हैं कि यदि मेरी कृपा, श्री कृष्ण की कृपा मिलते हैं तो हम ऐसे बड़े योग्य नहीं होने के, हम इतने बड़े ज्ञानी, बड़े पंडित नहीं होने के पर यदि हमारा पूरा विश्वास है श्री कृष्ण के चरण में, यदि हमारी पूरी भक्ति है श्री कृष्ण के चरण में, तो श्री कृष्ण की कृपा से हम सब प्रकार के पाप और पाप के संस्कार से मुक्त हो सकते हैं और हम श्री कृष्ण के परम धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो यही वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति का अंतिम लक्ष्य है कृष्ण भक्ति, और भक्ति का फल है और भक्ति, भक्ति का मतलब कृष्ण सेवा, और कृष्ण सेवा शुद्ध भक्ति में भक्तों का उद्देश्य है सेवा करना और कुछ नहीं है। तो एक प्रकार की भक्ति है सेवा करना जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और मुक्ति मिलते हैं, फिर वो सेवा चलना है, तो वो ही शुद्ध भक्ति नहीं है, वो एक प्रकार का व्यापार है। हम जैसे कि लोग फैक्ट्री या ऑफिस में काम करते हैं और पैसा या डॉलर मिलते हैं, वो काम करते हैं, फल मिलते हैं, और फिर मालिक जो पैसा देने वाला उसको भूल करते हैं। तो उद्देश्य है, वो काम करने का उद्देश्य है पैसा। तो उस प्रकार की भक्ति जो हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और हमारा उद्देश्य है कुछ भौतिक फल प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्तों का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, किस लिए? केवल उनका प्रेम के लिए, और कुछ नहीं। और शुद्ध भक्तों की इच्छा है चिरकाल इनके सनातन धाम में इनके सेवा करना। तो ये सेवा, कृष्ण सेवा, तो सब जीव का मूल धर्म है। ममाइवंश जीवलोक जीव भूत सनातन। हम श्री कृष्ण, सब जीव कृष्ण के बहुत ही छोटे अंश है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, वे महान है, विभु है, और जीव भी सत्य सच्चिदानंदमय है, लेकिन जीव का स्वभाव बहुत ही छोटे। तो जीव कभी भी भगवान के समान महान नहीं हो सकते। जीव, हम सब जीव है, हम अभी माया का राज्य में है, माया भ्रमण में है। तो यही प्रमाण है कि हम भगवान नहीं है। हम भगवान की बहिरंग शक्ति, मायिक शक्ति से पूरा प्रभावित है। तो हम भगवान नहीं है। और यही विचार कि हम भगवान के समान है, ये हम स्वयं भगवान है, तो ये खाली कल्पना है। और ऐसे सोचना माया का एक लक्षण है कि जीव जो अति तुच्छ है, चाहते हैं भगवान के समान, सर्वशक्तिमान भगवान के समान होना। तो ज्ञान है, वास्तव ज्ञान है, वैदिक ज्ञान ये है, यही स्वीकार करना कि मैं भगवान का दास हूं और मेरा पूरा कल्याण हो सकते हैं इनकी शरणागत सेवा करने में। तो यही भक्ति, शुद्ध भक्ति का तात्पर्य है। और केवल इस शुद्ध भक्ति मार्ग से हर एक जीव का पूरा और वास्तव कल्याण हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और सभी प्रकार के प्रयास मायक है। तो वैदिक संस्कृति में कर्म, ज्ञान, योग, ये सभी पंथा है, लेकिन ये सब पंथा पालन करने से हम ये सभी पंथों का वास्तव फल मिलेंगे, यदि हम अंत में भक्ति मार्ग में आएंगे। क्योंकि भक्ति ही जीव का मूल धर्म या मूल स्वभाव। तो वैदिक संस्कृति में बहुत विधान है, संस्कार है। पहला है गर्भधान संस्कार, फायदा के पहले, जिससे दंपति, स्त्री और पति एक आदर्श संतान मिलेंगे, इसलिए वो गर्भधान संस्कार करना है। और अंतिम संस्कार है या विधान है अंत्येष्टि, और बीच में बहुत संस्कार होते हैं। तो वैदिक संस्कृति है वो संस्कृति जिसमें ये सभी संस्कार करने हैं। और पारमार्थिक विधि पालित होते हैं काम ज्ञान योग भक्ति। विशेषकर इस कल युग में भक्ति के अलावा दूसरे पंथों पालन करना कठिन है। कारण इस कर्म शुद्ध कर्म मार्ग पालन करने के लिए शुद्ध वातावरण होना चाहिए। तो एक राजर्षि के राज्य में निवास करना चाहिए, लेकिन आजकल राजा कहा है, कोई राजा नहीं है, सब डेमोक्रेसी है, डीमन क्रेजी, तो कोई राजा नहीं है। अगर राजा हो तो राजा भी राजर्षि नहीं है, तो अगर राजर्षि नहीं हो तो वानाश्रम पालन करना एकदम चित्र शास्त्र के अनुसार वानाश्रम पालन करना संभव नहीं है। कर्म मार्ग में यज्ञ मुख्य है, यज्ञ विधि पालन करने चाहिए। तो मैं खाली एक उदाहरण देता हूं कि यज्ञ करने के लिए और सभी पुण्य कर्म करने के लिए तो पहले आचमन करने हैं, तो वो आचमन शुद्ध जल करने से है, लेकिन शुद्ध जल कहा मिलते हैं? वो सब रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतल का पानी, तो शुद्ध जल नहीं मिलते। भारत में भी यमुना शुद्ध, यमुना और गंगा वही शुद्ध जल है, लेकिन उसके अलावा क्या है, वो सब नल का पानी, उसमें कितना दूषण है। तो शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध वातावरण होना चाहिए और पापी लोग से दूर रहना चाहिए। तो कोई शुद्ध या पुण्य कर्म वो पापिश लोग के बाजू में रहने से करना तो संभव नहीं है, तो शुद्ध क्षेत्र में करना चाहिए। इसलिए धर्म क्षेत्र एक कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, लेकिन वो क्षेत्र जिसमें सब अधार्मिक है, तो उस प्रकार का क्षेत्र में तो धार्मिक कार्य करना संभव नहीं है। तो इस देश के लोग तो खराब नहीं है, मैं निंदा नहीं करता हूं, लेकिन कोई नहीं जानता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ज्यादा है मांसाहारी, तो ऐसा बात आवरण जिस देश में ज्यादा लोग मांसाहारी है, तो वैदिक शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्म संभव नहीं है, संग दोष है। तो इसलिए ये उदाहरण बहुत है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, तो खाली यही बात कहना चाहता हूं कि इस कलि युग में वातावरण इतना दूषित है कि काम ज्ञान योग ये सभी पंथा पालन करना लगभग असंभव है, अच्छी तरह पालन करना संभव नहीं है। इसलिए विशेषकर कलि युग में विशेषकर भक्ति मार्ग पालन करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में वो मूल है, वो प्रेम संबंध जो है भगवान के साथ। तो भक्ति मार्ग में विधि और निषेध भी है, लेकिन भक्ति का सार है भगवत प्रेम, जो विधि निषेध ये सब पालन करने के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। तो कलि युग में वो सब कठिन विधि पालन करना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन संभव है। ये बहुत ही सरल, बहुत ही सरल विधि कीर्तन करना, हरि कीर्तन करना, हरे नाम इव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इसलिए शास्त्र की बात है कि हरे नाम, हरि का नाम, हरे नाम तीन बार कहते हैं, क्योंकि कलयुग में हमारी बुद्धि मंद होते हैं, इसलिए तीन बार कहना चाहिए। हरे नाम क्यों, हरे नाम क्या, हरे नाम ठीक है, एव केवल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खलो नास फिर तीन बार बोलते खलो नास चेवा नास चेवा नास चेवा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, गति अनन्यता। तो परम गति अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करने के लिए यही रास्ता है, हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवल खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। तो हरि के नाम असंख्य है, अनेक असंख्य है। हरि गोविंद गोपाल मधुसूदन नारायण वंशीवादन यशोद नंदन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो भगवान की सुंदर दिव्य नामों में श्रेष्ठ हे हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और इसलिए हम अयोग्य अनाधिकारी होने के पर श्रील प्रभुपाद इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ के संस्थापक आचार्य, इनके आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं यही प्रचार करना कि हे भाइयों, हे माताएं, इस हरि कृष्ण महामंत्र ग्रहण कीजिए। आप हर रोज जप कीजिए और इससे आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल होगा। तो जरूर हमारे साथ और थोड़ा हरि कृष्ण कीर्तन कीजिए, फिर मेरा Anna ki safalta hogi. Hare Krishna.